Amerykańska indie rockowa formacja Dead Cab for Cutie, która w zwyczaju ma nagrywanie płyt długogrających, ale też w zwyczaju ma nagrywanie małych epek i to robi właściwie często. Waterfalls, tak, kiedyś TLC, a teraz Dead Cab for Cutie. 5 minut po godzinie 5. Przypominam, że możemy się łączyć. michał.grabkowski@polskieradio.pl. I przypominam, że zestaw piosenek w audycji Trójka Budzi to najczęściej te utwory, które dobrze znamy i które mają dobrze brzmieć rano i Państwo mogą sobie je śpiewać przy kawie, przy herbacie albo przy innych czynnościach, które aktualnie są wykonywane. No nie wiem jak z kolejnym nagraniem u Państwa, no ale my żeśmy śpiewali ten utwór i to niejednokrotnie. I to były złote czasy liceum. If there's any way, because the answer lies in you. They're laid to rest before they've known just what to do. Their souls are lost because they could never find what's this life. Kiedy ten największy boom, jaki był w historii, jeżeli chodzi o muzykę z Seattle, już gdzieś tak pomału ustępował, powstawały takie zespoły jak Creed. No i to pierwsza płyta, Mine Old Prison, a potem już z płyty na płytę było troszeczkę inaczej, ale ten pierwszy album, What's the Life For? Proszę bardzo, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Scott Stapp i jego koledzy. 10 minut po godzinie 5. No dobrze, no to teraz już tak konkretnie tymi gitarami chcemy Państwa obudzić. I am Tak rozpoczyna się jedna z najważniejszych i nie boję się tego powiedzieć płyt, jakie powstały w latach 90. w Stanach Zjednoczonych. Zespół Stone Temple Pilots, który bardzo często wrzucany jest do worka z napisem grunge i z wszystkimi zespołami, które urzędowały, powstały, grały w Seattle, a tak naprawdę pochodzi też z zachodniego wybrzeża, tylko że z zupełnie innej miejscowości. Core to właśnie ten album. Jeżeli państwo chcieliby nadrobić zaległości, jeżeli chodzi o amerykańską muzykę rockową i lata 90., a nie znają państwo tego wydawnictwa, no to z całego serca polecam państwu ten album. 15,5 minuty po godzinie 5, Trójka budzi. Dzień dobry. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur ce soir de vous présenter la nouvelle collection de Rammstein. Rammstein, tak. Pan Marcin z Nidzicy napisał, że musiał sprawdzić, czy przypadkiem radio mu się nie przełączyło. Tak poza tym pozdrawia wszystkich krwiodawców. O, to też pozdrawiamy wszystkich krwiodawców. Pani Maria z Małopolski napisała, że dzisiaj Trójka Budzi i Grabkowe Radio ma konkurencję. Zza okna też już dobiega koncert, pisze pani Marysia. Przyjemne to przedwiośnie. Czyli dzisiaj Trójka Budzi kontra Ptasie Radio. No, dziękuję państwu za korespondencję. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. No to ja może czymś te ptaszki tam za oknem pani Marii spłoszę, na przykład tą piosenką. I znowu tak rozpocznę, jakbym pamiętał te czasy, bo powiem Państwu, a to był rok 1970 i formacja Black Sabbath. A to guzik, prawda, bo tych czasów oczywiście nie pamiętam. Znam je tylko, jeżeli chodzi o muzykę z audycji radiowych i z fachowej literatury, no ale Państwo wspominają te czasy bardzo dobrze. Pan Stanisław, znany nam jako Szczupak, napisał: Black Sabbath, przy tej muzyce dorastałem, przypomniały mi się szkolne lata, a słuchałem ich już od lat 70. O, no właśnie. Nie wiem, czy to Państwa zdziwi, czy nie, ale to był właśnie początek naszego dzisiejszego krótkiego kącika dla seniorów, bo dzisiaj kącik dla seniorów gitarowy i z mocnym rock'n'rollowym przytupem. No w 2023 roku podobno ma się ukazać, ale nie chcę, żeby też państwo traktowali to jako pewnik, bo mówię, podobno ma się ukazać nowa, długogrająca płyta z zupełnie nowym materiałem od The Rolling Stones. Podobno widziano panów pod studiem nagraniowym w Nowym Jorku. Podobno gdzieś w mediach społecznościowych Keitha Richardsa i Roniego Wooda można było wychwycić fragment takiej wiadomości. No zobaczymy. Póki co ostatnie tygodnie i państwo, ci z państwa, którzy słuchają regularnie programu Trzeciego Polskiego Radia, ostatnie tygodnie przyniosły nam, no, mogę powiedzieć, niesamowity album koncertowy, który zatytułowany jest Grrr Live. Pozdrawiam serdecznie redaktora Żołądkowskiego, od którego dostałem ten album w fajnej edycji. Na płycie Grrr Live zapis koncertu z 2012 roku z New York w New Jersey. To była rocznicowa trasa, to była trasa, na której wystąpili goście podczas tych koncertów i naprawdę fajnie się słucha tych nagrań koncertowych od ludzi, którzy myślę, że chyba nigdy z tej sceny nie zejdą i zawsze będą nas zachwycali, czy to nagraniami koncertowymi, czy to koncertami, czy longplayami. The Rolling Stones, Doom and Gloom, a ciężko było wybrać jakiś jeden utwór z tego całego zestawu, bo to dwupłytowy zestaw CD, jeszcze DVD, no i piękna szata graficzna i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że czego by Rolling Stonesi nam nie zaproponowali, to zawsze to znajdzie swoich nabywców. Grrr Live. Przypominam tytuł płyty. 27 minut do godziny 6, czwartkowe wydanie audycji Trójka Budzi. Witamy serdecznie, już jasno, tych z państwa, którzy się budzą razem z nami i jeszcze w kąciku dla seniora Thin Lizzy. Getting up and going down. Hide low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best to move away. Do you hear what I say? From under my breath. Tonight there's gonna be trouble. Some of us won't survive. See the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose. Alarm and sirens will, like the game. If you lose, go to jail. Tonight there's gonna be a jailbreak. Try and stop us. systems fail. Hey, you, good looking female, come here. Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in the town. Tonight there's gonna be a jailbreak, so don't you be around. Tonight there's gonna be trouble, I'm gonna find myself in. Tonight there's gonna be trouble, so don't you stay. Jailbreak, tak, ten Easy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Trójka Budzi, państwo pytają o rozkład jazdy, jeżeli chodzi o audycję Trójka Budzi jeszcze w tym tygodniu, no to od razu donoszę, że jutro Michał Rządkowski, wcześniej wspomniany przeze mnie kolega, pojawi się w tym paśmie, a w sobotę znowu będziemy mieli okazję wspólnie spędzić ten czas w Trójka Budzi Jazz and Bass. To nasze cotygodniowe, sobotnie jazzowo-basowe harce radiowe. Także zapraszam państwa już teraz bardzo serdecznie. Teraz mamy 22 minuty do godziny 6, do pierwszego serwisu informacyjnego, do pierwszej pogody i tak dalej, i tak dalej. U nas muzyka rządzi w tym momencie, teraz Polska. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Wydajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego. Oklejacie się, choć kryjecie. Ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my. Choć czasami władza wam się śni. Tak, bo Toruń to nie tylko Pierniki, ale też Kobranocka i to od połowy lat 80. i nikomu nie wolno się z tego śmiać. A propos, pozdrawiamy wszystkich tych z państwa, którzy właśnie w Toruniu, w Grodzie Kopernika mają dzisiaj włączony program Trzeci Polskiego Radia i audycję Trójka Budzi. No to jeszcze polskie podwórko dzisiaj do godziny 6 to fragment jednej chyba myślę z najciekawszych płyty roku 2022. Będzie troszeczkę dłuższe intro, a potem wszystko się już okaże. są różni, hipokryci podróżni, każdy jest innym podmiotem i nie chcą wiele, tylko trochę miłości, tylko trochę wolności i dużo banknotów. Młodzi kochani, z nimi dobrze się czuję, choć zdarzy się czasami i zwykły łobuz lub szuja, co z licem uśmiechniętym, z frazesów pełną mową, puścić cię z torbami, za grosze jest gotowy. Za trochę grosza nieprzyzwoicie kłamiąc i donosząc zarabia na życie, lecz tych unikamy, chociaż są wszędzie, udajemy, że ich nie ma, niech im ziemia lekką będzie. Jednak nadal próbujemy, jak w malignie bredząc, że zbudujemy tę flotę, naprawdę nią wierząc. Ludzie są różni, wypukli podłużni, każdy jest innym podmiotem i nie chcą wiele, tylko trochę miłości, tylko trochę wolności i dużo banknotów. Płyta, o której mowa, zatytułowana jest Premiera i to jest wspaniały album grupy WW. 11 minut do godziny 6. Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Maciek Załęcki, Michał Grabek-Grabkowski. Za chwilę Vito Bambino i zespół Bibobit. A o godzinie 6.00 pierwszy serwis informacyjny, a po nim Pora na Trójkę i Radek Nałęcz oraz Karol Gnat. Życzymy niesamowitego dnia, dużo też wspaniałych wrażeń. Pięknie dziękujemy, miłego dnia, do usłyszenia. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza,